สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานครับในเช้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมอยากจะแบ่งปันคำพยานจากชีวิตของผมอีกสักตอนหนึ่งนะครับขออนุญาตและขอถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับในพระวจนะของพระเจ้ากิจการบทที่20ข้อที่24ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครับแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้าแต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกันและทำการปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้าคือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้นเพื่อครับขณะที่พระเจ้าทรงเรียกพระเจ้าได้ทรงให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าได้มาเตือนสติผมว่าจะต้องเรียนพระคัมภีร์ครับการเรียนพระคัมภีร์นั้นไม่เป็นการไม่มีช่องทางรัดครับก็คือจะต้องเข้าไปเรียนในสถาบันในเมื่อมีชีวิตคุกคลีฝักใฝ่อยู่กับพระวจนะของพระเจ้าทำให้เราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทำให้เรารู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นครับพี่น้องครับในชั่วโมงเรียนศาสนศาสตร์นะครับก็ได้ทำให้ผมได้เห็นถึงว่าเรากำลังศาสตร์เรากำลังเรียนศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเพราะว่าไม่มีศาสตร์ไหนไม่มีความรู้ไหนที่ยิ่งใหญ่มากไปกว่าความรู้ของพระเจ้าแล้วพี่น้องครับศาสนศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผมเองพี่น้องครับเมื่อเรียนศาสนศาสตร์เรียนรู้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นเมื่อเรียนศาสนศาสตร์เราจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพราะศาสนศาสตร์นั้นคือการเรียนพระคัมภีร์นะครับการเรียนเรื่องหลักข้อเชื่อการเรียนเรื่องราวต่างๆในพระคัมภีร์ซึ่งได้ถูกจัดวางไว้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยพี่น้องครับในชีวิตของผมนั้นนอกจากคุณพ่อคุณแม่นอกจากคริสตจักรนะครับแต่ชีวิตส่วนตัวครอบครัวผมเองก็มีภรรยาเมื่อเราเรียนพระวจนะของพระเจ้าเรารู้ครับว่าต่อไปนี้ภรรยานั้นเป็นเนื้อเดียวกันครับเมื่อเป็นเนื้อเดียวกันนั้นความผูกพัน priority ก็จะต้องมาก่อนพี่น้องครับมาก่อนนอกเหนือจากพระเจ้าแล้วคือชีวิตของเราแล้วก็ครอบครัวของเรานี่คือสิ่งที่เราได้รับจากองค์ผู้เป็นเจ้าวิชาชีพของเรานะครับเป็นรองลงไปความรับผิดชอบในที่อื่นๆเป็นรองไปคนอื่นๆมีเป็นรองไปนะครับพี่น้องครับนี่คือหลักการของพระวจนะของพระเจ้าทำให้ผมนั้นและครอบครัวนั้นได้มีโอกาสใกล้ชิดสนิทสนมมากยิ่งขึ้นครับทำให้คอนเซ็ปต์ต่างๆนะครับเรื่องการเงินนะครับเรื่องการไว้วางใจนะครับเรื่องการใช้ชีวิตกับครอบครัวนะครับพี่น้องครับตอน2ขวบครับของลูกชายของผมนะครับผมเริ่มเป็นมะเร็งตอน7ขวบของลูกชายผมเป็นมะเร็งซ้ำอีกรอบหนึ่งพี่น้องครับผมอธิษฐานขอพระเจ้าว่าขอพระองค์ทรงเมตตาอย่าให้ลูกของผมนั้นได้เป็นเด็กกำพร้าเลยอย่าให้ภรรยาของผมนั้นได้กลายเป็นแม่ม่ายเลยผมขออธิษฐานกับพระเจ้าอย่างนี้ขอบคุณพระเจ้าครับขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับพระองค์ทรงสดับฟังคำอธิษฐานของผู้เล็กน้อยอย่างผมในขณะเดียวกันผมก็ได้ถวายชีวิตและถวายครอบครัวให้กับพระเจ้าทุกๆครั้งเมื่อผมขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนผมจะอธิษฐานก่อนลูกจะลงจากรถและอธิษฐานว่าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยให้ชีวิตของลูกชายของผมได้เป็นพระพรและเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าและขอพระองค์ทรงผูกมัดอำนาจมืดวิญญาณชั่วทั้งหลายนะครับและขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในชีวิตของพวกเรานะครับและขอปกป้องจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียวอธิษฐานกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมอธิษฐานแบบนี้ทุกวันทุกวันกับลูกพี่น้องครับและขอบคุณพระเจ้าครับด้วยความจัดซื่อและด้วยพระคุณของพระเจ้านะครับพระองค์ได้ทรงอภิบาลเลี้ยงดูครอบครัวของผมมาไม่เคยขาดสิ่งจำเป็นใดๆเลยแม้กระทั่งเงินทองแม้กระทั่งความสุขแม้กระทั่งความสะดวกสบายพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตอบแทนให้ในโลกนี้และในโลกหน้าครับในชีวิตหน้าเราจะมีบำเหน็จอีกมากมายครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าพระเจ้าได้ส่งครอบครัวที่ดีนะครับที่ดีมีภรรยาที่ดีมีลูกที่ดีมีคุณแม่ที่ดีมีญาติพี่น้องมีคุณน้าที่ดีให้กับครอบครัวของผมและท่านเหล่านี้ได้สนับสนุนผมมาตลอดในการรับใช้พระเจ้าทำให้ผมเข้มแข็งและไม่ต้องห่วงอะไรไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้าได้ให้สิ่งเหล่านี้ในการรับใช้พระองค์เสมอ พี่น้องครับผมอยากจะเรียนกับพี่น้องว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่เคยสั้นที่จะช่วยไม่ได้และพระเจ้าไม่เคยติดหนี้ผู้ใดเลยครับไม่เคยติดหนี้ผู้ใดเลยพี่น้องครับพระองค์ไม่เคยติดของดีประการใดที่จะส่งเข้ามาในชีวิตของเราไม่ได้พี่น้องครับเมื่อเรามีชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าเมื่อเรามีชีวิตที่มอบถวายกับพระเจ้าเมื่อเราชีวิตที่ตัดสินใจที่จะดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของเราเองผมอยากจะสนับสนุนและให้กำลังใจหลายท่านนะครับอาจจะเป็นอนุชนหรืออาจจะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันหรืออาจจะเป็นผู้อาวุโสที่กำลังตัดสินใจถวายตัวนะครับขอบคุณพระเจ้าครับที่ท่านได้มีความคิดเช่นนี้ขอพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำท่านและขอพระเจ้าได้ให้ชีวิตของผมนั้นอาจจะเป็นตัวอย่างนะครับเล็กๆอันหนึ่งที่จะให้ท่านได้มั่นใจถึงการทรงนำของพระองค์ครับผมอยากจะเรียนกับพี่น้องว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ครับพระเจ้าของเราเป็นผู้ที่รู้ดีและรักเรามากกว่าตัวเราเองครับพระเจ้าของเรานั้นเป็นผู้ที่วางแผนชีวิตของเราให้ได้ดีมากกว่าเราวางเองครับขอให้เรามอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้าครับถวายกับพระองค์ครับและพระองค์จะทรงโปรดนำพาและการันตีชีวิตของเราพระองค์เป็นล่มเป็นป้อมปราการนะครับเป็นที่ลี้ภัยของเราทั้งหลายอาเมน